karaları bağlama. Saçlarından bir tel ver, ilaç edip yarama. Saçlarından bir tel ver, ilaç edip yarama. Gel yanıma, yanıma, seni saram canıma. Saçlarından bir tel ver, ilaç edip yarama. Gel yanıma, yanıma, seni saram canıma. Saçlarından bir tel ver, ilaç edip yarama. Keklik olaydım, yollarına konaydım. Gelen giden yolcuda ben yarimi soraydım. Gelen giden yolcudan ben yarimi soraydım. Gel yanıma, yanıma, seni saram canıma. Saçlarından bir tel ver, ilaç edim yarama. Gel yanıma, yanıma, seni saram canıma. Saçlarından bir tel ver, ilaç edim yarama. Yaralı dağlıyam, bahçalıyam, bağlıyam. Ben yardan ayrılalı, yürekten yaralıyam. Ben yardan ayrılalı, yürekten yaralıyam. Gel yanıma, yanıma, seni saram canıma. Saçlarından bir tel ver, ilaç edim yarama. Gel yanıma, yanıma, seni saram canıma. Saçlarından bir tel ver, ilaç edim yarama. Gel yanıma, yanıma, seni saram canıma. Saçlarından bir tel ver, ilaç edim yarama.